radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvingudis a l'edició 479 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Radiotrama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta el bo i millor de la música combativa de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que avui arriba a la seva edició 479 i que amb tanta passió fem per a totes vosaltres. Avui no tenim la Sadi, avui no tenim la Noe i avui no tenim l'Eric ni en Pou, però tenim el mestre Manol Aken i el mestre Ricky. Què passa, guapos, com esteu? I... Bé. Avui presentació doble, heu vist? Què? Saco, eh? Sí, a mi m'agrada també, sí. Està bé. Com sí, esteu? Sí. Molt bé, aquí tranquil·letes, no? Però ben a gustet. Sí, avui encara no plou, un poc venir demà sense mullar-me. Sí. Sí. Demà plou? Sí. Demà diuen que sí. Mira. A tot Catalunya, a més. No, no? Perfecte. Joder, que va perfecte, clar que sí. Molt bé, trobem a faltar la Sadi, que C4 sí, mola. Sí, sí. Joder, la setmana passada va fer goig la saleta aquí. I tant, sí. I tant. Un programa molt xulo també el de la setmana passada i, bueno, i esperem avui també estar a l'alçada. Portem, com sempre, continguts de temàtiques polítiques i socials i molta música combativa. El primer que farem és anar a la dedicatòria, com sempre. Vol dir. Sí? Vinga. El programa d'avui el volem dedicar molt especialment al GRA, un projecte comunitari per al desenvolupament de propostes artístiques que tenen a veure amb les arts escèniques, amb la defensa del territori, les arts gràfiques i la funció social de l'art. Un espai de trobada en el qual puguin succeir jornades lúdiques respectuoses amb el medi ambient com a formacions o espai de residència per a creadoris. El GRA és el lloc que ocupa avui una nau agrícola. Diversos patis al descobert i una parcel·la de cultiu situada a l'Horta Sud de València. Allí, les integrants del col·lectiu volen propiciar, després de la seva remodelació i reforma, un espai per a la creació en arts escèniques i gràfiques de contingut social i polític, en un projecte que afavoreixi la convivència amb l'entorn rural. El projecte El Gra es caracteritza per ser un espai per la creació que s'allunya de l'accelerat ritme urbà per centrar la seva tasca a propiciar un lloc que no estiga subjecte a les lògiques productives i de resultats actuals, fent de la cultura un agent mobilitzador d'una resistència davant l'ecocidi que proposa el sistema actual. És un espai de creació i residència. Això vol dir que aquelles creadores que vulguin produir, assajar i muntar una obra escènica disposaran dels recursos i espais adequats per a això. L'espai, a més, alberga algunes disciplines com són el taller de serigrafia, amb tota la maquinària necessària, i també l'aula de música amb la projecció en un futur de muntar un estudi de gravació, i d'altra banda, un lloc d'aprenentatge de tècniques de cultiu vinculades a l'arròs. L'objectiu del GRA és, d'una banda, afavorir un espai equipat per creadores de les arts escèniques, així com artistes gràfics. Un espai de trobada entre diferents col·lectius on puguin donar-se convivències i espais de reflexió política. Per tant, aquesta vinculació entre la creació artística, la pràctica política i la cura de l'entorn són objectius principals de l'espai El Gra, facilitant i proposant activitats per a correlacionar aquests aspectes a través de la convivència i l'aprenentatge, en un model basat en l'autogestió i la participació. Per últim, volem animar-vos a que participeu en el projecte de micromecenatge que les compis del GRA han tirat endavant. Des del Pim Pam Pum, llarga vida a l'espai d'art, pensament crític i ecologisme al GRA. No podia faltar una dedicatòria com aquesta, amb un espai que la veritat és que fa molta patxoca tot el projecte que hi ha al darrere. Ja us hem encoratjat a que participeu d'aquest projecte de micromecenatge en el que estan immerses i des d'aquí tota la sort i tots els encerts per la gent del GRA des de Sabadell cap al País Valencià. Sí, sí, que guai fer dedicatòries també de projectes que comencen o no, com, bueno, que no sempre siguin xunguis. Que no sempre siguin desallotjaments sí. I coses xungues. Sí. Sí. Sí, la veritat és que és... Jo en tinc un per la setmana que ve. Vinga, us ho comentaré off-topic per no fer spoiler. Molt bé. Pues que anem a por una miqueta de música combativa? Sí, no? Foli! Vinga, va, que avui això pinta molt bé. Mireu, els primers a passar per aquesta edició 479 són les Apache, grup de grup de rap del Vallès. Som el Dani Castro i el Marc Palli a les veus i un servidor als plats. Acabem de treure el nostre tercer treball anomenat Deriva. Per cert, estava jo al YouTube just abans de venir cap aquí i he vist Apache en estrena. O sigui, acaba de sortir avui. Estaven estrenant, he entrat allí, he ficat algun comentari, no m'han contestat, però... Jo... El Marc estava avui fotent-li al YouTube fort. Molt bé, doncs aquest Deriva, un treball que ha produït, mesclat i masteritzat el Sergi Melonaco, el germà del Hart, i que ha comptat amb el disseny del Diego Mil Vietnams per a la portada. Un treball excel·lent que des d'aquí us animem a escoltar. La cançó que he triat es diu Revolta i em sembla una puta meravella. Arranca el pim-pam-pum. Afrontamos batallas recordando retiradas, almas desnudas, muerden las miradas. Por más que quieras evitarlo, ya estás dentro. Hacia dónde se dirige el pensamiento. Yo puedo escribir mientras caen más bombas. Puedo describir cómo el monstruo se transforma y cogen formas que no tienen sentido. Que la vida no merece ningún tiro. Queremos salvarnos, sentirnos protegidas. Estamos en peligro, nos sentimos perseguidas. Hay un monstruo que no te deja avanzar. El susto es el confort, el miedo es tu bienestar. Un día gris, una muerte en blanco y negro. Otra canción grabada para el recuerdo. Día gris com inèrcia de metròpoli, cinc epis, restes de petroli. Un asterisc al calendari pintat amb oli. Una frontissa que es divisa entre l'amor i l'odi. Entrar a l'estudi, notar el compàs, deixar que suri. La ment vagant en blanc, que me la sudi el soroll de fons el fan. Com un preludi desperta que això s'està acabant. Circular la sang, destensar les cordes, apretar el gatell que dispari ràfegues, com bafarades al pas d'una intifada capaç de sostenir la força fins a l'últim dia. Mantenir el cap fred, el seny ens frena, buscàvem la manera d'evitar la guerra, i ara només som preses d'aquest sistema. Combatre pensaments, somnis de trinxera. En un món fotut que ens marca una ruta, busquem aixopluc, ens cobrim la nuca, despleguem el nus que ens manté asseguts, xuclant dels embuts d'aquells fills de puta. Que la revolta sigui permanent, buscant un horitzó, descrivint la fuga. Seguim nadant a contracorrent, fins que la vida sigui diferent. Sentimientos encontrados en cada renglón, en cada fuga hay una alternativa. Referentes que marcaron nuestra dirección, por cada frase un punto de partida. En este páramo de ritmos y de rimas, que cualquier mano sirve para limpiar lágrimas. Las que disparan son las mismas, las donaciones, los soldados y sus almas. Obligados a pasar página, a renunciar de tu pasado y tu carisma. Condenados a pasear entre minas, a generar secuelas para el resto de tus días. Se congela la historia para detonar su ira. Otro relato, otra sátira. Se congela la memoria en este punto de mira, en el teatro de los parias. En un món futur que ens marca una ruta, busquem aixopluc, ens cobrim la nuca, despleguem el nus que ens manté asseguts, xuclant dels embuts d'aquells fills de puta. Que la revolta sigui permanent. Apache al pim-pam-pum des del seu nou treball Deriva, mesclat, masteritzat i produït pel Melonaco amb el disseny del Diego Mil Vietnams, des d'aquest disc, aquest temazo Revolta, que esperem que hagueu gaudit. Jo la veritat és que estic enamorat d'aquest tema. És un dels millors temes per mi del Deriva, tot i que, ojo, perquè el Deriva té moltes perles molt xules que la veritat és que estic segur que us fareu pols de poder-les escoltar. Quantes són, el disc? En són... Té una intro i una outro, i em sembla que amb la intro i l'outro són 8. Vale? Aleshores són 6 cançons... Sí. Que a més l'outro és superguapa perquè la fa el Fran, el germà del Dani Castro, i està extreta d'un text molt xulo que també es diu Deriva, ara no me'n recordo de quin autor era. I molt guai, la veritat és que és molt, molt xula també tant la intro com l'outro i tot el treball. Sí, sí, però sí. Això és un concepte que s'ho he inventat? No, o... sí? Te la tira. Vale, no. Sí. No, no ho havies vist. No l'havia escoltat mai. És al contrari. Intro i outro. Molt bé. Molt bé, doncs... Inaugurada queda aquesta edició amb els Apache, som-hi! Molt bé, molt bé. Jo segueixo amb una mica de flow així, amb unes bones rapejades. En aquest cas me'n vaig cap a New York i us presento una nova edició de la secció Foli Seitan. Foli! En aquesta ocasió us presento a un MC, un rapero, que es diu Philly Stallone, com el... Com Rocky. Com el Rocky. Com, com el Sylvester. No? Com el Sylvester. Sí. Philly Stallone. I amb la col·labora de TK The Artist, que és un... Ho vaig buscar i també és músic, cantant, compositor i tota la pesca. I res, jo tenia una cançó d'aquest... de les meves búsquedes, ja el tenia allí, vaig seleccionar-la, la vaig escoltar i dic, venga, va, aquesta és la que entra. Però llavors, al buscar informació, cony, vaig trobar que el tio aquest és militant, és autèntic militant sobre el veganisme sí, i tota la pesca, i no és que tingui una cançó per allí suelta, sinó que en tinc, calculo que 5 o 6 de la mina, temàtica. Eh? Sí, tinc mina només d'aquest senyor. O sigui que... I un en castellà, fa rap. Ah, sí, eh? Fa rap, eh? Sí. Que guai. Sí, per les pintes que té, diria que és afincat a Estats Units, però d'origen sud-americà, no sé d'on. Per això també la canten un en castellà. Però és natiu anglès, eh? Ja l'escoltareu ara, que l'anglès no el portegés malament. Doncs el Philly Stallone, he triat la cançó que es diu Be Back, però és V-Back, no? La bossa V, que parla de cosetes que tens a la butxaca comestibles per anar passant sense cap mena de crueltat animal. Així que som-hi, Be Back de Phil Stallone. Fom-li! Yeah. Hip-hop is green. Got a bag with bodies in it. I got a bag with life and my body in it. Spent all my cash. If it ain't vegan, more and more animals you were killing. Lil mama so hot, she only eat plants. She stay away from the trash. Get it organic. Fuck up a bag. Your body will thank you for that. Groceries. I got nothing but my vegan needs. Got everything to fulfill all my vegan needs. You don't understand. You can't comprehend when I'm kicking my vegan needs. Cruelty free. We eating in peace. We about to have us a feast. Rethink that protein. Ain't had a life and got feelings too. Climate change and torture. All of that'll be on you. You can catch me outside eating some fresh fruits grown straight out of the dirt. That's Mother Earth's roots. Dead body eaters got opinions. All my vegans speak truth. Why not spit from the heart every time I'm in the booth? Oh, they say you don't sell. They rap about guns, they don't shoot. I balance and take the challenge every day to say to youth. Looking for more strong-minded and brave vegans I can recruit. Turning this whole world vegan, giving Babylon the boot. Rappers out here talking about Molly Percocets. When people got meat riding their colons, eating dead flesh. 15-year-olds getting heart attacks. Sleep sheep ignoring facts. Obesity at an all time. The same people eating Big Macs. Fried chicken, bloody steaks. I got plants on my plates. My minerals all plant-based. Get them dead bodies out of my face. You got a bag with bodies in it. I got a bag with life and my body in it. Spent all my cash. If it ain't vegan, more and more animals you were killing. Lil mama so hot, she only eat plants. She stay away from the trash. Get it organic. Fuck up a bag. Your body will thank you for that. Groceries. I got nothing but my vegan needs. Got everything to fulfill all my vegan needs. You don't understand. You can't comprehend when I'm kicking my vegan knees. Cruelty free. We eating in peace. We about to have us a feast. I keep the real on me, and you get the real from me. If I catch you out here strutting, wearing fur fronting like it ain't nothing. Ain't shit cute about wearing torture. Shit. I'ma start to question what your fucking mama and your fucking papa torture. I was born to do this, I see it now. I'm bona fide, I'ma wake you up, I'ma take you there, and you can keep the credit for the ride. Haters, Philly's back on that bull, but not literally. The only animal that I'm down to climb is my vegan queen, and I do that day with hostility. G-A-N-G, we do what we do till the cage free. And you can't get down with the crew if you ain't about it or lazy. Mama made me, hood raised me, and I ain't been the same since I became an ARA, and the AR game changed me. Facts, baby. Speaking to babies, did you know that the dairy industry is killing babies every time you pour a little bit of milk on your cereal? On your cereal? If that's the case, then go get you some almond milk. Nobody buys, nobody dies, no blood is spilled. You got a bag with bodies in it, I got a bag with life for my body in it. Spent all my cash, if it ain't vegan, more and more animals you were killing. Lil mama so hot, she only eat plants, she stay away from the trash. Get it organic, fuck up a bag, your body will thank you for that. Groceries, I got nothing but my vegan needs. Got everything to fulfill all my vegan needs. You don't understand, you can't comprehend when I'm kicking my vegan knees. Cruelty free, we eating in peace, we bout to have us a feast. Hem començat amb bon flow, eh? Déu-n'hi-do. Zapatxa, yeah. I el Philly Stallone. Sí que tenia flow de rap yankee, eh? Sí, sí, sí. Sí. Es nota moltíssim quan és rap d'allí. Sí. En l'entonació, no sé, en com ho fan, en la producció, sí. Inclús, no sé, no sé què ho deu fer, però sí que és veritat sí, que sí, té aquesta base més fosca, sí. O més calmada, sí. No sé com dir-li. Sí, el so i la manera de rapejar, també. Ah. Anava en menor, podríem dir, però era tremenda. Sí, també la temàtica. I la temàtica no, també és com per anar en menor. Sí, no? Sí, sí, sí. Vale, pues després d'aquest inici fulminant del mestre Tecles, ara arriba a l'inici del mestre Manolaken, que acaba aquesta primera ronda, avui en farem 6. Què portes, guapo? Tinc molta curiositat de saber què és això, perquè el nom em sona, però no... No? Ah, vale, dic ara que no m'hagi equivocat. No. És... Sí, sí, és. Pues és que te calles, una banda que no cal gaire presentació, és... Bueno, pues aquesta banda de quatre dones, entre elles la Sombra Lor, que havia format part també de Tribade al principi, sí. Així, que deu estar patant aquesta penya, sí, molt fort, sí, sí. O sigui, es foten unes gires per Amèrica Latina, em sembla que ara estan, sí, per Uruguai fent gira i així, i aquest 2023 van treure un disc que es diu Antiheroïna, que per lo que vaig veure no havien ficat res. No. I hostia, i ara feia uns dies que l'estava escoltant i ha sigut com, mira, pues entrarà bé, i a més us porto el primer homònim de la nit, perquè és el segon tema del disc, que es diu Antiheroïna. Ahí va. Som-hi. Te cuida y te lastima. Pues això ha sigut Que te calles, en la línia de sempre. La veritat que el disc aquest d'Antiheroïna és molt guapo, val molt la pena, i en aquest cas no venien sola, sinó que venien en col·laboració de la Lucy Pataner i Paula Mafia, amb dos Fs. Yeah. I bueno, ja aniré important. I déu-n'hi-do, espectacular, sí. El temazo amb el so genuí de les Que te calles, i a més amb les col·labores ben fetes. Mm-hmm. Que guai, tinc ganes d'escoltar, el buscaré el disc aquest, a veure què tal. Molt guai, molt guai. Excel·lent també la primera del mestre Manolaken. I si anem de cara a barraca, ens anem ara amb Intoxicació Mediàtica, que obren aquesta segona ronda. Banda punk antifeixista d'Henares, a Madrid, que recentment han tret la maqueta, el primer treball de la banda. Són Andrés a la veu, Javi al baix, Will a la bateria i Hache a la guitarra. Intoxicació Mediàtica es van posar en contacte amb nosaltres i avui, com no pot ser d'una altra manera, passen pel Pim Pam Pum per tal que els escolteu i gaudiu de valent. Us deixem amb un temazo que es diu Fermín i sona genial. Tremenda, tremendíssima, Fermín, des de la maqueta, Intoxicació Mediàtica, per primera vegada aquí al Pim Pam Pum. Iuhu! He de dir que em sonava el nom i m'ha sorprès molt que fos la... Bona penya. La maqueta que l'acaben de treure, perquè si m'haguessis preguntat, t'hauria dit que sí, que fa uns anys que corren aquests. Ah, sí, eh? Pues... Però no sé, no sé. No, sonava bé, aquest escapbunk així ben posat. Sí. No, si seguirem la pista. A més, també la veritat és que a nivell de xarxes la relació ha sigut que és penya maja i que aquí estem per el que vulguin, clar que sí. Molt bé. D'on eren, has dit? D'Henares, de Madrid. Ah, això. Sí, sí. Molt bé. Pues seguim amb més música combativa després d'aquest temazo d'Intoxicació Mediàtica, ara de la mà del mestre Tecles. Un nom massa llarg per ser de Madrid, deixa'm-ho dir. Bueno. Intoxicació Mediàtica, massa síl·labes. Són d'un altre entorn, no? Potser. No són com els DREA, que són els que porto jo... Podríem fer dos grups, no? Intoxicació i Mediàtica. Això sí que seria... Llavors sí, llavors sí. Que màquines. Molt bé, i amb què continuem? Bueno, tecles? Doncs això, els DREA, també de Madrid, yeah. Nom concís. DREA, directe. Són aquests, us en recordeu, no? Aquella pujada de sucre que us vaig anunciar, que eren així molt melòdics, tot i que per les pintes no ho semblaven. Sí. A mi m'encanta. La setmana passada ja els vas fer. Sí. Doncs els torno a portar. Crec que no ho vaig dir perquè vaig tenir una petita confusió, però el disc es diu Gloria o Cementerio, d'aquest 2023. També hi ha una cançó que es diu Gloria o Cementerio, però no és la que porto. Porto una que es diu Volveran, que va de... O sigui, tots sabem que el passat sempre va ser millor, els bons temps del passat mai tornaran. No? Con Franco se vivia mejor, tot això, no? Bueno, depèn de qui ho digui, té el seu referent o vosaltres. Sí, clar. Sí, sí. Però parlant d'un mateix, tu quan penses, pues, hosti, quan era jove podia fer... Sí. No? Abans... Sí. Ja no tornaran, però sí que tornen a la memòria. És inevitable, no? Que durant la teva vida tu vas fent i sempre hi ha algo que et porta cap al passat. I d'això va la cançó. Volveran esos viejos recuerdos. Som-hi. Ben rock and rollejada, eh? Sí. Ben guapa, tio. Ho hem comentat fora de micros que a mi em recorda molt aquesta cançó, el so de Los Porretas, també de Madrid, dels anys 80-90, no? Hem començat les guitarretes una mica abans d'hora, avui, o no? Estem en segona ronda i ja estem ahí rock and rollejant. Jo, sí, tu has obert una mica. Sí. Jo he de dir que aquesta setmana, a l'hora de confeccionar el programa, vaig tenir molts problemes per triar. Sí, tenia... això és una putada. O sigui, ja només amb el Hardcore Against Cancer o algo així, com... Sí? no? Un recopilatori que sí. Sembla que van per la 8a edició, sí. La, que acaba de sortir ara la 8a. Clar, allí un munt de bandes, algunes conegudes, algunes per conèixer. Vas tenir problemes per quantitat, eh? Clar, clar, clar. I també per estils, perquè tenia molta de guitarra cap amunt, diguéssim. Ah, sí, eh? Sí, sí, sí, sí. I, bueno. A mi de vegades em passa al revés, que les més contundents em costen més i les altres les pillo jo al vol, no sé. Bueno, i què? Cap on anem? Doncs anem cap a Xile. Sí, bueno, bueno. Ja trigàvem. Ja trigàvem. Doncs mira, us porto els Pucutriñuque, que és, és aquesta banda de rap metal mapuche, afincats a la comuna de Cerro Navia, a Santiago de Xile. No venen sols, sinó que venen també amb la col·laboració de la veu de la Gavi, de la banda Bonot. Wow. I el tema que us porto és un avançament del nou disc que trauran, esperem que d'aquí poc. El tema en qüestió es diu Ármate y Defiéndete, i com sempre produïdes per les companyes del sello Dale Aborigen, que sonen també bastant per aquí. Abraçada sí. A l'Hernán Vidal. Sí, i així seguim, una mica de guitarra també. Simple palabra y un discurso aprendido. Abrazo cargado de lengüete y admiración. Aquel que en el encierro su lucha abandonó. Aunque la condena sea una vida entera tras la prisión. Celestino Villarroel son ejemplos de entereza y convicción. Viven en la revuelta el Guaychan, el fuego y la directa acción. Aquel que olvida los compas y sus peñas presos. Que cambia el discurso por manos y a dos pesos. Del egoísmo y comodidad por la eternidad estarán presos. Ven escapalo a los pacos y no a tus compañeros. ¿Qué mierda es eso? Con el espíritu de Lemuni y Mauricio Morales. Como Peñi de noche en el sabotaje. Organizando el noble, la pobla el pasaje. Ambule en verdad y de wey. Que la lucha sea permanente en tu interno, la calle y la cana. Que la lucha sea constante en tu interno, la calle y la cana. La calle y la cana. La calle y la cana. Guapíssima la col·labora de la Gavi de la banda Bonot. Uf. Li dona un toque ahí important. Brutal. Ara he buscat, crec que sempre que porto aquest grup ho acabo buscant, què vol dir Pucutriñuque, que vol dir conche tu madre. Ah, sí? Però en mapudungun. Ah, sí, eh? És com se caguen en, sí. En tu, però, sí. Però d'allí. Tu diuen en mapudungun i no t'enteres. Sembla com una paraula inclús com divertida. Te dice, tu diuen i et quedes com... Guai, no? Ah, bien, vamos. Soy yo. No? Guai, tío, como mola. Ja ves, tremendíssimo el tema de Zarrangano del mestre Manol Aken. Acabant ronda. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do si t'has quedat ben despatxat. Seguirem aquí. Amb guitarres o...? Seguirem... Jo canvio una miqueta de ritme, perquè me'n vaig allà a l'esca i amb vents i amb cosetes guapes aquí. És una altra banda que recentment es van posar en contacte amb nosaltres, són Escasa Punca. Escai Punk, també, sí, no? Sí, ja ho veureu. El nom almenys. Sí, són bueno, fan ara s'escoltareu. Venen de l'Ainate, prop de Milà, i van crear el grup a finals del 2008. És una banda coneguda per les seves fortes connotacions antifeixistes i antiracistes. Fa molt poc que han tret un videoclip del tema La città che muore, tema extret del seu llarga durada Al di là del vostro cielo, del 2023, que traduït vol dir Més enllà del vostre cel. Editat per Maldito Records, us deixem amb La città che muore d'Escassa Punca. Endolla-la! Se pare fermo tutto intorno al mondo gira, la storia cambia, prende la mira, guardando la lontano la città è sempre più bassa. Strade senza nome, sorrisi congelati sotto strati di terrore, scavare a fondo per trovare ancora un cuore. Benvenuti nella città che muore, facce limpide sui muri, rovinate soltanto dall'usura, non assolve la paura, timorati di non essere creaturi. Che ho smesso di volare, o sono solo io che non so più pregare. Mi ricordo soltanto il Signore, colui che mi ha raccontato della città che muore. Escassa Punca, des del seu videoclip del tema La città che muore, que apareix al seu llarga durada al di là del vostro cielo d'aquest 2023, sonant aquí al Pim Pam Pum, amb aquest ska que fora micro comentàvem que ens recordava una miqueta bandes com Talco, com inclús la banda Basotti. Bueno, estan ahí en bona línia, música combativa de la bona des d'Itàlia, que no sempre tenim el plaer de poder-vos oferir. Per qui han passat els Escassa Punca. I a més han contactat amb nosaltres des d'Itàlia. Vull dir que joder. I tant, ben agraïdes. Quina il·lusió que ens fas quan passen coses així. És guai, la veritat és que és guai. Tot el tema de xarxes de vegades és una mica feixuc, però de vegades té moltes recompenses, clar que sí. Vale, i més música combativa de la mà del mestre Tecles en aquesta tercera ronda, aquesta edició 479. Sabeu que bé, no? Seccionassa! Yeah. obrim la secció Punk i Dona. Així és, penya, arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Laura B., nascuda un 23 de setembre. De professió, la Laura és administrativa per supervivència i perquè sempre tens festa els findes. Les seves aficions són la música, la fotografia i emborratxar-se. La Laura té la mania de dir el que pensa. Quan li preguntem per la seva ideologia, explica que és feminista i roja. Del seu caràcter, la Laura diu que és variable, però que sempre li agrada ser amable amb qui ho mereix. Pel que fa a les influències musicals, a la Laura li agrada el punk i les músiques folklòriques i prioritza sempre bandes femenines. De les bandes que en les que ha participat, només amb Endora i sus vicios ha arribat alguna cosa. Les demés no han sortit mai d'una sala d'assaig. Sobre el record del primer concert, ens diu que va ser una mica surrealista. Molta gent, molt caos i la seva mare que l'acompanyava a ella i les seves amigues perquè tenien 12 anys. I exclama, Dios! Yes. Quan li preguntem per anècdotes relacionades amb la música, diu que és una pregunta complicada. Lo millor que li ha passat amb la música és poder viatjar i relacionar-se amb gent amb la que comparteixes inquietuds. Llavors, clar, la nit porta amb ella moltes anècdotes, però ara mateix no n'hi ve al cap, que està molt dispersa, diu. Preguntada sobre els plans de futur, afirma que el futur no existeix i que ella és molt de viure el dia a dia. Mai li ha agradat pensar en el futur ni fer molts plans a llarg termini. Treure el segon disc amb Endora i sus vicios seria un pla de futur i, de fet, ja hi estan posades. Olé, que guai. O sigui que els plans de futur serien seguir amb la seva banda Endora i sus vicios. I ja per acabar aquesta secció, us portem un tema, com no podia ser d'una altra manera, d'Endora i sus vicios, banda de punk feminista de Barcelona, amb Laura, la protagonista de la secció Punk i Dona d'aquesta setmana, a la veu, Aaron a la guitarra, Mar a la bateria i Sergio al sintetitzador. S'hi postegen una mica, eh? Sí. Extret del seu darrer disc del 2020, Endora i sus vicios, homònim, us deixem amb el seu temacle anomenat John Waters i que sona així de bé. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Señor. Brutal, wow. Brutalíssima, Endoreixos Vicios, amb la Laura al capdavant, veu i ànima, amb una nova secció Punky Dona, i ja en van 115 de la Punky Dona, i superagraïdes per tota la info. La veritat és que ens ha semblat molt crac la Laura amb tota la relació que hi ha hagut a nivell de xarxes socials, i també amb el text que ens va enviar, ja es denota, es destila... que és una crack, sens dubte. Una forta abraçada, clar que sí. Que ara tinc pendent, vaig anar a un concert on tocàvem, però quan vaig arribar ja havien acabat elles, i va ser una llàstima. No, és una de ja cauran, ja cauran. És una de les bandes que està en aquesta escena, no? de diverses que ho estan patant molt, sí. a Barna, però no només a Barna, és penya molt propera també a Autercine, bueno, de tota... a tota aquesta moguda que hi ha a nivell de moviment LGTBI i més, i la veritat és que fa molta patxoca. No sé, participaven també amb el que vam parlar la setmana passada de Soroll i Glitter? Crec que a l'acte de presentació sí, van tocar la presentació, sí. De Soroll i Glitter, que va ser divendres passat, no? I potser el Males Artes també venen a tocar? Ara no ho sé. Bolazos, eh? Després ho busquem, sí, i ja ho comentarem. Sí, sí, els Drea, no? Deies que Drea, tocaven, Accidente... Accidente, que sí. Els vull tornar a veure, si sisplau. Déu-n'hi-do el bolazo que se viene. Molt bé, i amb més música combativa, continua aquesta edició del Pim Pam Pum, ara de la mà del mestre Manol Aken, que ens tira la seva tercera bala. Som-hi, doncs, què? Doncs, mireu, porto una cosa que he trobat aquest matí, així com... Bueno, que m'ha... Que l'he trobat matí, així, eh? al vol. El Pim Pam. És una banda que es diu Gilipollas. De jazz, de la música jazz. Sí. Són argentins? Gilipollas. No, Gilipollas. Joder, el Ricky està avui... Està sembrat. Ha fet unes fora de micro abans. Sí, sí. No, ha vingut bé, sí, sí. Gilipollas. És una banda que barreja diversos estils, i en veritat és una banda que no té lletres, o sigui, que són, com es diu... Instrumentals. I llavors... La cançó que us porto, a part és perquè m'ha fet, o sigui, perquè he trobat que eren d'una qualitat molt bona, i perquè la cançó m'ha fet gràcia, es diu Tito Tito. I és com que, bueno, al videoclip surten, bueno, com van a un bolo a tocar, no sé quant, i la gent està allà ballant, no sé què, i és com que han de començar a cantar, i de sobte diuen, mira, és que teníem una lletra, però se'ns ha oblidat. Llavors, això anava a ser un 85% instrumental i ara estem pujant a un 95%, no? I això és l'únic que diuen. I després del vídeo, o sigui, surt com ells van parlant amb un suposat productor que els diu, bueno, és que heu de fer lletres, saps? I ells estan tot preocupats, és que nosaltres no sabem fer lletres, nosaltres només sabem tocar... I van parlant, però no s'escolta la seva veu. És com que surt allà subtitulat perquè, bueno, perquè no fan lletres. És el videoclip, eh? Sí. Que bueno. I està guai. O sigui, crec que qualitativament són bastant bons i fan una barreja així d'estils... Així com una mica hardcorejat, però també com amb una mica d'escàs. I a més tenia un instrumental en tercera ronda del Manolo. Dic, a veure... Està bé. M'ha molat el tema. Sí, sí. A veure què us sembla. Catem-ho! Está guapo, pero tengo ganas de liar. ¿Gilipollas? We'll be right back. que ha pasado una cosa. Es que no lo vais a creer, pero es que había una parte en este momento de la canción con letra, pero no nos ha dado tiempo a acabarla. Por lo tanto, del 87,92% de música instrumental hemos pasado al 91,7, ¿vale? Per acabar-ho d'adobar. Semblava que s'acabava amb aquell silenci final, no. Però no. He estat a punt de tallar-ho, però al sentir les respiracions, que sentien com respiraven, dius, això està fet després per continuar, no? Per tornar a engegar, no? Quina variació de ritmes. Que guapo. Que musicalment més guapo. Quina proposta. La veritat que un projecte bastant curiós, sí. Són de Madrid i són un power trio de jazz punk i diuen que tenen un 87,29% de música instrumental. Exactament, I que barregen estils també com el funk, el rock progressiu, el metal i pinzellades de música clàssica. Han fet les delícies, almenys la gent que estàvem aquí estava molt, molt regalada. Com dèiem fora de micros, que són penya que es nota que són bons, sí. Que fan això, però podrien fer qualsevol el que es proposessin. Sí. No? Són músics i en saben. Sí. Quan hi ha qualitat es nota, facin el gènere musical que facin, és veritat. Molt bé, pues, després d'aquest tema zarrangano de Made in Manolaken, anem amb una falca o què? Falquem-la. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. pam, pam, pam, pam. I allà on vulguin. I a l'iVox i on sigui. I sí. estem posem-ho sobre la taula, estem ja començant a tocar l'organització del programa 500, que encara no direm gaire cosa, però que... Bueno, queden 21 programes. Queden 21 programes perquè en fem 500 i alguna cosa hauríem de fer, no, penya, o què? Però bueno, sí que direm que igual un pim-pam tour de primavera... Això s'estilaria bastant guapo. Sí. Això s'estilaria bastant guapo. Des d'aquí, si ens voleu trucar per anar al vostre centre social, Ateneu, Casa Popular, Casa Vostra, el que sigui... Sí. Estem allà movent alguns fils. Movent fils per veure què fem. I tant, seria genial. Seria genial anar amunt i avall i visitar diversos casals i poder fer programes i que vagin sumant fins a arribar a uns 500 que sigui guapo. Molaria casals i ateneus nous, no? Llocs on no haguem anat, correcte. Però si no, si cal anar als nostres espais de seguretat, que en tenim uns quants, doncs ho farem així, cap problema. Però molaria espais nous o espais inexplorats. Ho farem com sempre, tal com raja, que al final serà una mica d'aquí, una mica d'allà, i ho farem tal com raja, que és com ho fem sempre. I parlant d'espais, ara us volem anunciar que el cap de setmana del 27 i 28 de gener, després de més de 10 anys de lluita, inauguren el Casal Popular al Tallaret de Sabadell. I ho faran amb un munt d'actes i activitats, des d'un pregó inaugural ple de sorpreses, fins a música en directe, dinars populars i xerrades. Per la Creu Alta i per Sabadell recuperem l'espai comú. Que no hi falti ningú el 27 i 28 allà al Tallaret a fer una mica de festa i a inaugurar aquest espai que sens dubte, després de més de 10 anys a Sabadell, ja té la seva referencialitat i s'ho han currat com per estar on estan. Molta així sort que, i molts encerts també per elles. Així que convideu-nos al Tallaret. I tant, volem fer programa al Tallaret sí o sí i des d'aquí ho llancem, clar que sí, Manuel Aken. Molt bé, i si seguim amb més música combativa, seguiu a Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, seguiu el Pim Pam Pum, música de trinxera, períodes dissidents, i seguim amb Heart Attack, que és una banda de punk feminista des de les entranyes. Heart Attack, però, sí. Però no és... Heart Attack. I és com un acrònim, no? És sí. J.A.R. Són sigles, Heart en sigles i Attack. Que fan com aquell programa de manualitat. Clar, és que em ve aquell paio al cap tota l'estona. Heart Attack. Bueno, pues venen... I fins i tot sona com a heart, quan és un atac de cor en anglès, és heart attack. També podria anar... Sí. Mira, espero que ho puguem esbrinar, perquè Heart Attack està molt, molt a prop d'enviar-nos la seva secció Punky Dona. Oh. I tenim moltes ganes de rebre-la i de que ens desvellin aquest secret, aquest misteri, que és d'on surten les sigles de Heart Attack. Des d'aquí les encoratgem a que ho facin. Són una penya de puta mare, venen de Lleó i porten energia i ràbia a parts iguals. Elles són Anna al baix, Antia a la guitarra, Paula a la veu i Alicia a la bateria. Us portem un tema extret de la seva maqueta del passat 2023 que podeu trobar al seu Bandcamp de manera gratuïta, una gardela que porta com a títol Patada Feminista i sona que trona. We'll be right back. patada feminista espectacular, tema Zarrangano de Heart Attack, des de la seva maqueta, brutals aquí al Pim Pam Pum. No sé si havien sonat, crec que no havien sonat, per tant també els hi donem la benvinguda i, benvinguda, i moltes ganes, com dèiem abans, que passin per la secció Punky Dona, que puguem saber moltes més coses de la banda i de les seves components i puguem difondre pues, tot aquest punk feminista que porten a les entranyes. Molt bé. Seguim amb més música combativa, ara de la mà del mestre Tecles, quarta ronda, comença a decaure, però encara el bo i millor segurament l'hem de tenir al tinter. Sí, segur, ja veureu. Jo ara me'n vaig cap a Toulouse, a França, al sud de França, i us presento els Night Watchers, que no han passat mai aquí el Pim Pam Pum, i són l'altra part de l'Split que vaig portar la setmana passada, dels Accidente. Cert. Doncs l'Split d'Accidente són amb aquests Night Watchers i he extret d'aquest disc del novembre del 2023. He triat una cançó que es diu L'home aux mil vies, que traduït seria... Vies és vides? No sé. No, crec que no, eh? Potser sí, eh? Sí? Le vie en rose, la vida en rosa... No? Ah, sí, pues sí. L'home de les mil vides. Sí, no? Traduït sí, seria sí, sí, correcte. Vale, doncs Night Watchers, l'home de les mil vides. Som-hi. Fum-li. I així acaba. I acaba abruptament. Sí. Abruptament. No, perquè si escoltes el disc, la següent cançó em sembla que empalma una mica com aquí, però... I el tall ha quedat així una mica sí. Més. Bueno, està molt bé. La veritat és que hi anaven bastant... També enfosquida, podríem sí, dir, però anaven bastant tots ells, a destajo. Tots ells són així foscots. Molt guapa. Molt bona proposta, com sempre, del mestre Tecles. S'està quedant bona tarda, podríem dir. No sé vosaltres, sí, no? Però des d'aquí estem a gustito, passant-nos-ho la mar de bé amb tota aquesta bona música combativa que ens agrada oferir-vos. I ara és el mestre Manolo Aken que acaba ronda. Anirem després d'aquesta ja a los rounds de campionato, cinquena i sisena. Anem cap allà. Som-hi, fight! Anem cap allà amb una banda que es diu Skoll, que vol dir ceño fruncido. Saps? Sí. Com ho diríem en català, senyor Fruncido? Hòstia, a veure, eh? Que bona aquesta. Cabrón, el tio. És una d'aquestes que l'Eric sabria. Sí, segur, sens dubte. Jo crec que no me la sé, eh? No. Per més que no, busco no el PC, no hi és. No, jo ho he sapigut en algun moment, perquè és la típica, que és una de les típiques paraules. Mm-hmm. Bueno, segur però, que ara fora micro no... la trobem, al soft català. I tant. Bueno, pues això, són Skoll, una banda de hardcore punk de Santa Cruz, a Califòrnia, no a Santa Cruz de Tenerife. Pinches boludos. Sí. I que porten des del 2019 i us porto un tema que es diu Bloodhound. We'll be right back. Visca. Fora. Clar que sí. Quasi ens pia el toro. Estàvem parlant de... Sort dels aplaudiments. De fruncir el ceño, no? Arronsar les celles o... Arrufar les celles. Arrufar el front. Arrufar, sí. Arrufar el front, sí. Bueno. Per aquí podria anar, va, no? Sí. I el nas, es pot arrufar el nas, la cella i el front. Sí, sí. Sí. Depèn de la situació. Hi ha poca cosa més es pot arrufar, no? Sí. Barrufar també es poden barrufar sí. Més coses, però arrufar no tantes. Bueno. Seguim barrufant aquí, el pim-pam-pum. Ara... El primer jardinet de l'any, sí, no? Sí, clar. També. Aquí, ens agrada arrufar i barrufar i el que sí, faci falta. Hi havia aquell de la CUP, també, no? El que m'ha arrufat. Si no la diguen por supuesto, por supuesto. Vale, pues després d'aquesta, mira, aquesta te les veuré després. Vinga. La teva penúltima segur que ens rebentaràs, però aquesta te les veuré i a més amb molt de plaer. Som Body Pressure, que vol dir pressió corporal, banda de hardcore punk d'Austin a Texas, als Estats Units. Són Faisa Kay a les veus, Melissa Jo al baix, Brian a la guitarra i Tommy a la batera. Us portem un tema, segon homònim de la tarda. El disc com es diu? Té disc? El disc, sí, és una demo. Es diu demo. I té el mateix... Vale, llavors és triple homònim. No, és... Ah, bueno, perquè si diu demo. Es diuen demo del 2015 i posa demo. Vale? Clar, demo seria, si el grup es digués demo... Demo i la cançó, i la cançó demo. Però no és Body Pressure, cançó Body Pressure, de la seva demo del 2015, i ja veureu que és una autèntica barbaritat. Déu-n'hi-do. Bueno, ahí està. No hi ha qui vagi a pixar, eh? De manera, sí. Joder. Però, bueno, ens estem quedant a gust, no? Molt a gust, sí. Mica sí. En mica, això, la cosa va passant, no? Body Pressure, Body Pressure, demo del 2015, una barbaritat, i sí, ho era una mica, no? Vale, estava ahí bastant contundent i ben posada. Més música combativa, més edició 479 i més cinquena ronda, ara de la mà del mestre Teclas. Jo, diguéssim que en lo musical... Ara no us segueixo, bueno. Però us porto una banda que es diu Bomba Lapa. Bomba... Sí. Són de València. Sí. Me consta. I és tret del seu disc del 2003, fa 20 anyets, que es deia el disc La Lista Negra. És que tot... És que... Doncs porta una cançó que es diu... La mateixa banda, eh? Porta una cançó que es diu Es tallarà. Bueno, pues, que peti. Jo què sé. Som-hi. Yeah. aquí al pim pam pum i que no en quedi ni un. Déu-n'hi-do. Molt bé. Bé, bé, bé. Fantàstica, fantàstica. La meva penúltima. Sí, sí. No, no, la veritat és que... Amb potència. Anem quedant-nos despatxats una rere l'altra, eh? Sí, sí, sí, sí, cada vegada s'està quedant millor tarda. Déu-n'hi-do. Sí que és veritat que no ens les veies amb l'estil, però amb la lletra, vamos, les has vist per sobre. Sí, sí, estava... Són les lletres del dia, vamos. Sí, això és... Caballo ganador, que deien. Tremenda, tremenda, tremendíssima. No només per la lletra, també espectacular el tema Zarrangan a nivell musical d'aquesta colla, amb aquest bomba lapa que ha fet les delícies aquí al Pim Pam Pum i que esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres aquí als estudis. Ara és el torn del mestre Manol Aken, que tira la seva cinquena ronda. Estem ja en les darreres cançons del programa. Què portes, guapo? Mira, us porto una banda de punk hardcore de Nova York, es diuen Lethal, i és de... O sigui, us porto el disc sencer, que dura 4 minuts 53, perquè he intentat tallar amb l'Audacity, però totes les cançons estaven com lligadíssimes i al final era com, mira, si que dura 4:53. És una cançó. Li diuen disc, però és una cançó. Llavors, el porto sencer, em sembla que són 3 o 4 temes, vull dir que és d'aquests single, no sé com li volem dir. Lo bueno si breve, dos de fa re, del 16 de gener, o sigui que és, vamos, està calentet encara, i el disc es diu Hardcore Music Time. Som-hi. We'll be right back. Que bèstia, Manolo. Ens hem oblidat de dir que parteixin les criatures. Mal fet, perquè has arrambat amb tot. Com elefante en cacharreria. Ha entrat el Manolo Aken amb aquest penúltim tema, com no pot ser d'una altra manera. Sí, no. Sempre sí. Que tira la penúltima, el Manolo fa pujar el pa i fa trontollar els fonaments de Can Capablanca, i avui, efectivament, ho ha aconseguit. I està bé, això de tirar el disc sencer, no? Parlàvem fora de micro i al final, jo què sé... Si que heu dit que era la segona vegada, tot just? El Ricky ho va fer una vegada, no sé jo si ho vaig fer o vaig parlar de fer-ho, però... Sí, el Pou no sé si algun cop... Perquè el Pou també tirava coses d'aquestes. Amb els dits d'una mà, has comptat les vegades que hem tirat un treball sencer com a cançó. Ja ves. Sí, aquestes carcorejades així que no... Que interessant. Molt bé, molt bé, eh? De fet és... I a més sonaven de puta mare, sí. Sí que és veritat que les cançons eren diferents, però la cabalgada era la mateixa. Sí, era intensa tota l'estona. Sí. No baixaven gaire. Eren intensitos, això és veritat. Molt bé, doncs, després d'aquest tema zarrangano del mestre Manolo Aken, ara sí que arriben les últimes cançons. Ens estem acomiadant pràcticament de vosaltres, penya. Última ronda. Sí, aquesta edició 479, en algun moment l'haurem d'acabar. I que millor moment que... Cada per tirar les últimes. Mireu, són Nervio, banda de punk nerviós i rabiós de Logroño i Sòria, amb la Cris, que ja fa algun temps va passar per la secció punk i dona d'aquest programa, a la batera, Hans a la guitarra i Joac al baix. Venen a patar-ho tot i ho fan amb un tremendo tema zarrangano versionassa de Doro i Accidente. El que escoltareu a continuació... Ai, per favor. Sí, no, és que ja veureu que sona que trona. Foli, Satan! Foli! El que escoltareu a continuació és l'última cançó del seu primer disc que sortirà d'aquí molt poc en format vinil. I quines ganes que tenim d'escoltar-ho. M'acomiado de totis vosaltres per tot l'ual amb aquesta perla que s'anomena Querer la libertad. Sabes migratoria, dime el sentir humilde. Todos somos especiales. Delirium Tremens. Versionassa de Duelo y Accidente de la mà de Nervio, aquest Querer la libertad, última cançó del que serà el seu nou treball, moltíssimes ganes de que surti. I bueno, la veritat és que no em podia acomiadar de millor manera, més orgullós. Pell de gallina, Sí. Sí. El temacle de Duelo, que després van versionar Accidente i ara Nervio. És una brillantíssima, una triversió, Sí, sí, sí. Brillantíssima, també la versió de Nervio em sembla brutal. I la lletra d'aquesta cançó és que jo quan l'escolto em fico la pell de gallina, perquè Querer la libertad, no? És una cançó que parla justament d'això, que tots els éssers vius, no només les persones, volen la llibertat. Certament és així, és un temazo que a més ja havia sonat bastament aquí al Pim Pam Pum perquè totes les versions les hem posat i aquesta no podia faltar en una edició com la d'avui, que arriba a la seva fi. Arriba a la fi aquesta edició 479 que hem fet amb tota la passió per a totes vosaltres, programa dedicat molt especialment al GRA, projecte comunitari per al desenvolupament de propostes artístiques que tenen a veure amb les arts escèniques, amb la defensa del territori, les arts gràfiques i la funció social de l'art. Us hem animat a participar en el projecte de micromecenatge que les compis del GRA han tirat endavant i des del Pim Pam Pum, llarga vida a l'espai d'art, pensament crític i ecologisme al GRA. Molta sort i encerts. També us hem anunciat els actes d'inauguració del Casal Popular al Tallaret de Sabadell, que després de més de 10 anys de lluita l'inauguren. I per celebrar-ho ompliran el cap de setmana del 27 i 28 de gener d'activitats, des d'un pregó inaugural ple de sorpreses fins a música en directe, dinars populars i xerrades. Per la Creu Alta i per Sabadell recuperem l'espai comú. I a la secció Folesitan... Fulli! Fotem-li totis. Ens hem llepat els dits amb Philly Stallone i TK The Artist i la seva exquisidesa Vivac. I també a la secció Punky Dona... Punky! Que avui ha arribat a la seva edició 115, hem tingut el plaer de presentar-vos a la Laura, veu i ànima de la banda barcelonina de post-punk Endora i sus vicios. I amb això i amb dues cançonasses que tiraran els mestres Ricky i Manol Aken, s'acabarà aquesta edició. Amb què t'acomiades, Beste Tecles? Jo m'acomiado amb Sutja, que no sé si han arribat a sonar mai aquí el pim-pam-pum. A mi em sonava el nom, però tampoc ho sabria situar. Vull dir que ens ho guardem, potser per la propera. Són de, per aquí, bueno, el Bandcamp posa Barcelona, però crec que són de l'Hospi. Ajà, eh? Jo ho tinc apuntat així, com a mínim. I res, extret del seu disc, que no és tan nou com el que has portat tu, Manolo, fa a l'anterior ronda, que era de fa dos dies. El meu ja està quasi caducat, fa gairebé... una setmana que ha sortit. Uah, tio, és un clàssic, una setmana, ja. És ja un clàssic gairebé, no? Èpic. Doncs d'aquest Escletxes, de l'11 de gener d'aquest 2024, he triat la cançó que es diu Paradisos Artificials, crec que és amb la que comença el treball, la primera. Molt bé, la primera. I ja veureu que al principi és bastant instrumental, té com un minut i mig així instrumental, una mica de foscor també, i espero que us agradi. Sutja. I després ja li foten més, eh? Sí, després hi ha més mantequilla, però bé, us deixarem Sutja i els seus paradisos artificials. Molt bé, i l'última de les últimes, de la mà del mestre Manol Aken, quina serà? Mira, jo m'acomiado també amb una mica de foscor, però des d'un altre estil. Us porto Grumo, que és aquesta banda de digital hardcore i tecnopunk de Guipúzcoa. Dic yeah. Banda, però en realitat crec que és una persona sola que canta i es fot les bases. O jo, com a mínim, tots els vídeos en directe que he vist, està ell sol i sempre normalment als matins. Per tant, banda... Es veu el sol i la gent sembla que porta allà una estona de festa. I res, fa... Em sembla que ha sigut... Agrada, em sembla que ha sigut... Li mola. Sí, ja ho veureu, ja. I ha tret un tema ara fa uns dies que es diu Salvaje, que és com, pues, com és aquest grup, Grumo. Salvajes. Sí. Molt bé, doncs amb aquestes dues cançonasses arriba a la fi aquesta edició 479 del Pim Pam Pum. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. Ja sabeu que sou el motor que fa bellugar el Pim Pam Pum. Sou el cor que fa bategar aquest programa. No deixeu d'escoltar-nos, que sense vosaltres no faríem gaire cosa. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! Radiotrama.cat. A la xarxa i als carrers. Salut i de volta!